Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, despois destos días pois de descanso da Semana Santa, da Pascua. Espero que esteades todos pois outra vez aí e que nos sigades seguindo pois a través do Facebook como nos seguides como seguides facendo, e espero que non se haxe quedado ningún polo camiño e que polo menos pois habeais disfrutado, que é o máis importante, de haber disfrutado os que foron á terra tamén, aunque lles choveu un pouquiño e en algúns puntos lles nevou, pero bueno, eso pois son a primavera que ven este ano. E tamén pois decirvos que xa estamos aquí todo o equipo completo. Alá nas vías de son temos a Fernando. E aquí o meu carón, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. E este que nos fala Armando Fernández, que vamos sacar este... Vamos levar este barquiño adiante, como se suele decir. Pero hoxe vamos ter cousas moi boas aquí no programa. Vamos ter xente competente, como se suele decir, como todos os que convidamos, pois, xente competente. E vamos a ir con esos enderezos que temos por aquí, que, por exemplo, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com, correo electrónico galegosnovais@gmail.com, e tamén no Facebook, tamén nos podedes atopar. E temos uns teléfonos, como todo mundo, que é o 93-654-1400, yo 93-654-1500. Así que... que mellor para poder pois encetar un programa que poñer un pouquiño de música, algo que nos chegou cantiño, que Xavier Díaz tuvo a ben pois enviarnos o seu último traballo. Vamos a ir coa primeira cantiga, que é Baile de Noró, Xota de Queimadelos, así que adiante con ela. Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quixere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas. Bueno, baixamos a música un pouquiño, sí, que é unha música preciosa donde a Xaxa, sí. Pero vamos a falar, vámonos ir á terra xa. Ajá. Vamos a falar pois con un señor que aparte de escritor é comandante de líneas aéreas. Entonces ya, sí, xa sabes de quen vamos a falar. Tivemos unha ocasión falando, sí, que xa numa ocasión pues, estivemos falando con él, sí, como sí. É Francisco Narla. Moi boas tardes, Francisco. Boas tardes, un placer estar de novo con vos. Moitas gracias por atendernos. Pues eso. Pues no, solo faltaría. Se hai posibilidades de cuadrar as haciendas, sempre un placer. Felicitacións por o traballo que acabas de publicar, sí. Que parece ser que Laín, el bastardo, é unha obra que está tendo moitísimo éxito. Sí, a verdade é que estou un pouco asustado, incluso. Empezou todo con moi bon pé, coa concesión do premio de sí. DASA, de Narrativas Históricas, que xa é unha gran noticia, pero... xa podo anunciar que xa vai a segunda edición para rúas, sí. Que xa está o contrato cos chinos para que se lea Laín o Bastardo en chinés. Recibimos xa unha oferta de Italia, xa hai para distribuir en Sudamérica. Bueno, nunca toda agora, en la que sempre tiven a sorte de que o público me aceptou e puiden contar con certo éxito. Nunca hasta agora as cousas tiñan ido tan rápido tamén. Ademais con premio, non? Por, como acabas de dicir, precisamente non só pémolo por Santiago Posteguillo que falaba de esa historia de venganza, sí, no traballo que acabas de publicar, que por certo queremos desvelar un chisquiño, non? É interesante polo menos darlle... Eu xa lle tú dando lectura, porque teño o libro. Bueno, é interesante polo menos darlle esa información aos nosos oyentes, sí. Sobre que vai? Vai de moitas cousas, porque como case sempre nunha novela histórica hai moitos elementos e hai moitos persoaxes, sí. Pero ten dúas persoaxes principales. O persoaxe principal é Martín Codas, o noso trovador. Ay, sí. Descubrín que a súa biografía non estaba de todo completa e pareceume que contar a vida de Martín Codas era unha novela histórica necesaria. Ajá. Había que contar a vida de Martín Codas sen ninguna dúbida. Uh-huh. Entonces Martín Codas na súa vida leva o empeño de moitos trovadores daquela época, que era a descubrir para contar, por suposto, esa grande historia, ese grande cantar de xesta, como sería pois o cantar do mío Cid, do meu Cid, ou, uh-huh, ou a chansón de Roland, ou uh-huh, os infantes de Lara. Esas grandes composicións medievais que perduran hasta día de hoxe serían o grande obxectivo de calquera trovador daquel momento. Uh-huh. Entonces Martín Codas empeza a novela escapando de Vigo por un lío de cornos, porque andaba liado cunha muller que non lle correspondía. Nese escapar de Vigo por un lío de cornos acabará topándose con un misterioso cabaleiro que chega desde onde? Desde Terra Santa. Uh-huh. Porque inda que é pouco coñecido, houbo galegos involucrados nas cruzadas. Uh-huh. Entonces Martín Codas ule que aí está a súa historia, aspira a conseguir esa grande historia que le está buscando, dándolle a tabarra a este cabaleiro que chega desde Terra Santa, uh-huh, e intentando descubrir cal é esa historia. Uh-huh. Esa é a historia de Laín, que é fillo dun nobre, fillo bastardo dun nobre da Torre de San Paio, que inda se pode visitar, inda está, uh-huh, en pé, que foi hasta Terra Santa para recuperar o seu pai perdido, uh-huh, naqueles desertos de Xudea. Uh-huh. Nesa historia de Laín, contada por Martín Codas, pasaremos por coñecer o Imperio Mongol de Genghis Khan, os coñecidísimos Hasashin, uh-huh, a Venecia de Marco Polo, uh-huh. Coñeceremos tamén boa parte dos lugares significativos da ruta da chamada Ruta da Seda, como Samarcanda ou Merv ou Bujará, por exemplo, ou outros, uh-huh, lugares. Coñeceremos tamén a Península Arábiga os templarios coñeceremos desde un punto de vista diferente, porque coñeceremos deles polo comercio ilegal de reliquias, que é algo que non se sabe, pero que tivo moita importancia no seu momento. Carai, sí, tivo importancia, que aínda hoxe teñen moita presencia en moitos santuarios, non? Sí. Lógicamente. Sí, pero para min o que foi moi significativo desto foi, eu cando me enfrentei a contar unha historia do século XIII, atopaba os templarios por todas as partes, claro. Tiña sentido que estiveran incluídos na novela. Uh-huh. Pero eu non quería meterme nese xardín, porque me parecía que era un xardín que estaba moi pisado. Uh-huh. Pero cando atopei esta historia de que os templarios mercaran e contrabandeaban con reliquias, bueno, reliquias totalmente falsas, estamos a falar, claro, de cousas como o suspiro de San José cando a Virxen lle di que está embarazada, leite da propia Virxen María, prepucios do propio Jesucristo, que polo que eu puiden contar xa ata seis, ou cousas así tan disparatadas como prumas do Espíritu Santo. Sí. Entonces, este descubrimento desta involucración dos templarios neste comercio ilegal de reliquias chamoume muitísima atención. Parecíame que era unha aproximación pouco coñecida que me podía servir a min para ser fiel á realidade do século XIII, no cal os templarios tiñan moita importancia, sen volver pisar ese xardín que, como decía, estaba moi pisado. Uh-huh. Unha intriga no medioevo, por así decir, que por lo menos fai de fío conductor de interese para que toda a xente coñeza ou por lo menos se imbrique nesa historia. Novela que en certa maneira, como te dís, é histórica, non? Sí, bueno, a novela é unha novela de aventuras con trasfondo histórico, como digan así os máis técnicos. Desde logo é novela histórica porque está marcada no século XIII, claro. Pero bueno, ten moitas cousas, porque nesa parte da subtrama, que como lle din os técnicos tamén, esa segunda trama importante dese comercio de reliquias, pues casi podría ser un pouco novela de misterio, porque hai aí un pouco descubrimientos curiosos, unos mortos e unha venganza tamén, que ten así un pouco que ver con novela de misterio. Sí. Como casi todas as novelas que teñen unha certa dimensión e que procuran atopar un oco nun público importante, nunha grande cantidad de público, non son solamente unha cousa, pretende ser varias cousas. Eu fixen o mellor que puiden, agora é o público que ten que falar, pero non creo que sea solamente unha cousa. É fácil poñerlle etiqueta a novela histórica por transcurrides no século XIII, pero ten moitos elementos de outras cousas, a verdade, moito máis que en outras novelas que teño escrito. Pois, interesantísimo Mercala, que por certo hai que lle dar a todos os ointes noticia de que foi Edasa, non? A editorial. Sí, bueno, eu, como ben sabedes, estaba publicando con Grupo Planeta, pero sí. Edasa convocou este ilustre premio de estar incluído nesa colección de narrativas históricas, na que hai incluso premios Nobel. A min parecíame, como escritor de novela histórica e como cliente da editorial e coa proposta que estaban a facer de un gran lanzamento e darlle, bueno, chamoume a miña xente e díxome, mira, estos queren facer algo importante, se gañamos o premio, creo que pode ser interesante. E bueno, un ten unha xente para facerlle caso, que para eso logo se leva os cartos, o sea que claro. Eu meditei no e parecíame que era unha boa opción, que podía brindarnos un salto importante no mercado. E bueno, efectivamente, Edasa, a editorial que leva toda a vida publicando narrativa histórica, editorial de Ivanhoe, editorial de Steinbeck, editorial de Simon Scarrow, pois ofreceume esta oportunidade, estou encantadísimo, a verdade. Noraboa, sí, verdade sí, que me ten enganchado. Cada noite teño que ler algunha paxe. Un repasiño importantísimo. Bueno, é un avance, non? Ou por menos un adianto moi interesante, posto que a anterior, que era aquela de, como se chama, donde huyan las colinas, non? Sí. Que foi, estaba situada no século I antes de Cristo. Entonces esta un avance máis importante, máis interesante, máis perto de nós, na Edad Media, non? Sí. Bueno, eu creo que eso terá que xudgalo a xente. Para min era interesante eso, como era interesante en Asura dos vikingos, sí, as invasións vikingos no século XI. Eu normalmente o que busco, como digo sempre, son un cazador de historias. Non busco unha época que me atraiga, ou non busco algo en concreto que me parezca interesante a min. O que busco son eses elementos da historia pouco coñecidos que me permitan revelar algo que o lector é de familiar, pero que non ten moito coñecemento dele, que lle permite descubrir cousas comigo coa novela. Pois en Asur, eu creo que era algo que non era moi coñecido polo público. Sí. A lei da invasión dos vikingos na Reconquista. Sí, perdón, a pequeniña que vale, sí, na. Atenda, ten que facelo seu. Atenda que non hai problema ningún. En Asur falábamos da invasión dos vikingos na Reconquista. En Ronin falábamos desa expedición de samurais que chegaba a Sevilla no século XVII, en donde aullan as colinas, presentábamos esa etapa por Hispania de Julio César, que pouco coñecida. Agora esta biografía de Martín Codes, esta presencia dos galegos nas cruzadas, unha visión de un Alfonso X o sabio, que nos parece un tío grande, porque con eso de que se chamaba Alfonso X e chamábamos yo sabio, parece que era un tío fantástico. Pero non era tanto, porque de feito matou un irmão e siguió a outro, o sea, moi simpático Alfonso X non era. Entonces, estas cousas tan chamativas da historia son as que a mí me van levando a construir unha historia. Non é tanto por avanzar de século, porque estea máis cerca ou así. Sí, a min a primeira idea, como decía, máis chamativa foi descubrir que Martín Codes non tiña nada. É que eu bótalle un vistazo a internet, eu non sei que país haberá que non teña tocado as cartigas de Martín Codes. Hombre. Porque eu creo que ata a Orquesta Nacional de Zambia ou calquera país que non teña nada que ver coa cultura galega, é que ata os xaponeses teñen grabado as cartigas de Martín Codes. Sí, sí. E sin embargo, a mí, o sea, iluminouseme como cando, eu que sei, como se che toca o premio na Tragaperras. Eu dicía, sí, pero como non hai ningunha grande historia de Martín Coda sendo un tipo tan importante? Dixen eu, pois aquí está a miña. Claro. O que foi difícil foi buscar a maneira de contalo, porque sabedes, as biografías non suelen funcionar ben. Por qué? Porque a vida non está organizada desa maneira, non como unha novela, non é un principio, un nudo, un desenlace, non todas as vidas están ben feitiñas como para que o que ti contes funcione como trama dunha novela. É lógico, as nosas vidas van transcurrindo por moitas, un momento da nosa vida, un logro, un científico que consiga algo importante, un futbolista que consigue un feito resaltable, poden facer un bo argumento, pero toda unha vida non. Claro. Entonces, o que eu tuve que conseguir é, claro, como non podía contar unha biografía de Martín Coda sin más, tenía que contar ese feito de Martín Codas. Cando me din conta de que esa búsqueda dunha grande historia, dun grande cantar de xesta, sería o verdadeiro motivo de Martín Codas, pues xa me din conta de que tiña a historia que eu quería. Claro, o das cruzadas xa o acabou de empatar, porque fun un mosteiro que hai aquí cerca da miña casa, o mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes, que é un lugar precioso, e atopeime cunha referencia a unha pedriña que ten unha inscripción dun nobre que foi encomendeiro do mosteiro, que foi e volveu a Xudea no século XIII. Dixía, pero como, os galegos estivemos nas cruzadas, sí, sí. Eu non tiña nin idea. Despois cando descubrín que non só estivéramos, senón que hubo algúns que quedaron perdidos nos desertos de Xudea, traizoados polo rei de Navarra, dixen, bueno, esa é a miña historia, esa é a historia que ten que contar Martín Codas, claro. Pois preciosa, preciosa. A verdade é que a documentación para chegar a este traballo tan profundo, tan interesante, pois tuvo que ser bastante profunda, non? Lóxicamente. Non os podedes imaginar. Sí, mirade, outro día que fixemos unha presentación da novela aquí en Lugo, que foi moi ben, además esgotaron os libros, e bueno, foi moi ben, un das persoas que estivo conmigo foi un dos que me axudou na documentación, porque eu necesitaba moita axuda para saber que instrumento lle poñía nas maus a Martín Codas. Ajá, claro, eu tiña claro que unha guitarra eléctrica non iba a tocar, era o século XIII, pero que tocaban no século XIII, eu que se, non tiña ni idea se había gaitas, se non as había, se había con que tocaría un trovador. Bueno, solamente o traballo para poñerlle nas maus unha cítola, que é un instrumento que aparece no Pórtico da Gloria, e que sería unha instrumento lógico para que un trovador que andase de andivese de vagamundo por estas leiras galegas intentando gañarse a vida, pois sería lógico que levara unha cítola. Eu dediquei 150 horas de traballo. Caray. Solamente para entender un pouquiño como se facían, como soaban, como se facía a música, que non sabemos moito, porque eu descubrín que a notación musical non tiña nin tempo, nin eran solamente as notas, tal cual, non se sabe moi ben nin como tocala, como aquel que di, é curiosísimo. Sí, pero bueno, foron moitas horas de traballo. Pero logo hai outra parte do traballo do que a veces olvidámonos. Porque eu dediquei 150 horas de traballo, vale, perfecto. Pero o que non podo facer é dedicarme eu a botar en riba da novela esas 150 horas de traballo para presumir do que aprendín. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque sí, entonces sí. O lector acaba farto de min, da novela, das títulas de Martín Codas. Sí. Non, sí, sí, sí. Hai que buscar a maneira de contar 4 ou 5 perliñas, 4 ou 5 cousas que teñan sentido, que para aqueles lectores que saiban de música medieval non sexa un erro, que o vexan fácilmente, que para aqueles que non teñan nin idea sexa comprensible, entonces que lle dea veracidade a historia, pero que non enrede pa que se faga difícil de ler, non? Sí, entonces é moi difícil, porque buscar un equilibrio aí entre todo o traballo que faz de documentación, que foi espectacular neste caso de Laín, e como presentas esa documentación, como funciona dentro da trama da novela. Porque non podes abusar de presentala, e ademais pasa outra cousa, por outra banda tamén. Ti podes pecar en dúas cousas: ou abusar por presentar moita cousa que se vaya da historia, ou cometer os temibles erros de poñer algo que non sea o... Entonces hai que buscar aí... Ademais hai cousas que podes arriesgarte a cometer un erro porque non sabes como era exactamente. Porque eu poño unha cítola a Martín Codas porque é lógico, é plausible. Pero non temos ningún elemento de xuicio para decir que Martín Codas tocase a cítola, ou o organistron, ou a figa, ou a giga, ou calquera dos outros instrumentos. Pero, non sei, é aí un xogo complicado de malabarismo que tens que poñer o suficiente para que sexa resultón, sí. Poñer non demasiado para que non aburra o lector, sí. E o que postes que estar seguro de que está ben, incluso claro. Cando non hai referencias, o sea, claro, que hai, claro, hai moitas cousas hai que facer. Pois, nese caso, o pergamino de Vindel dá algo, sí, algo de referencias con respecto a Martín Codas, tamén quere decirse que algo de documentación escrita tamén existían nas nosas cantigas, non? É que realmente aí das no cravo, porque desde un punto de vista, bueno, os técnicos e os sesudos e os historiadores poden inventar o que queiran, pero a única verdade é que o único documento, sí, onde aparece o nome de Martín Codas é o pergamino de Vindel. Eso, sí, sí, sí. Entonces, aí xa hai patrapalladas aines de sobra, porque estivo exposto o pergamino hasta principios de marzo no Museo de Mar de Vigo, sí, que tamén me recibiron ali e foron moi amables conmigo, e foi unha pena que a novela saliera un pouco despois, pero bueno, débolle a Vicente Caramés, o comisionado da exposición, axudoume moitísimo, pero bueno, o caso é que é o único que temos, sí, pero sí, sí, hai teorías como hasta que Martín Codas era de Sevilla ou era muller, ou era... pero vamos a ver, o único que sabemos é o que din as cantigas, o claro. Apelido nunca máis volve a aparecer, o apelido de Martín Codas, claro. o apelido Codas, uh-huh. Decimos que de Vigo porque se mencionan as cantigas, claro. E creemos que o Vigo, que nos entendemos por Vigo, por como fala desa ermida na cantiga 5 ou na 6, uh-huh, que fala dunha ermida que podemos identificar o que nos parece que pode ser unha igrexa de Vigo, sí, pero non sabemos nada máis. Claro, claro, claro. Nada máis. Podemos comparalo con trovadores dos que sabemos algo máis, con Xan de Cangas, con Don Denis, con Mendiño, con Pero Picón. Podemos intentar aí imaginar como sería a vida de Martín Codas cos outros. Pero Martín Codas non sabemos nada. Claro. Nada de solamente o que podemos desprender do pergamino Vindel. Eu estudiei, non, lino moitas veces, lin as seis cantigas que teñen música, que non ten música, escoitei nas tropecentas veces, pero sí, non son datos que podamos, hai que construirlo, sí, sí, de outra, sí, maneira, sí, sí, claro. Bueno, gustábame tanto e tivo tanta importancia na documentación o pergamino Vindel que as gardas da novela son un facsímil do pergamino Vindel. Caray, uh-huh, que boa idea, que idea fantástica. Unha cousa que quería comentar eu, que me parece extraordinaria, ou por lo menos fai referencia a algo do noso ser, non? Dice, un hombre vale tanto como su palabra, ni máis ni menos. O que dicían os tratantes, o que falaban, sí, os tratantes galegos, sí, non? Sí. Decir, hombre, sí, amiguiño, sí, pero a vaquiña polo que vale. Eso é, eles mesmos dicían, non facían falta firmar, bueno, senón que a súa palabra... Xocaban a man, xa está. Era eso, algo moi extendido por todo o norte. Mira, eu incluí unha novela porque cuadraba, porque hai varias referencias dese estilo na literatura medieval, porque era algo importante para os homes daquel momento, porque ademais a novela, claro, preséntase que Teobaldo de Navarra traiciona o pai de Laín, deixando, sí, abandonado en Xudea, pero Laín quer ir busca do seu pai e manter ese honor e ter a súa palabra. Ese xeito do honor vai estar moi presente en toda a novela. Eu quería incluílo por moitas cousas, pero unha delas era porque forma parte da idiosincrasia, pero non só dos galegos, senón, sí, eu creo que toda a corrixa cantábrica, porque outro día estaba en Bilbao firmando exemplares da novela, e tres ou catro personas me dixeron, aquí antiguamente non se facían contratos, non se facía nada, dabas unha mão e xa estaba, e a palabra de un valía para todo. É algo como moi noso, moi do norte, non sei por qué, pero é como moi... levámolo como moi moi na sangue, non? Moi, uh-huh. Se di, faise, sí, se non se di, non se fai, é moi curioso. Por iso se dice en Galicia, por exemplo, tes que ter palabra de home. Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero repito que dame impresión que algo que temos os galegos, pero que non é exclusivo noso. Sí, sí, no. Todo o mundo pode ser en calquera parte do mundo, en África, en Nova Zelanda, pero é verdade que hai como unha obsesión en toda, eu creo que toda a cornisa, Galicia, sí, o norte de León, a parte norte de Castilla e León, Asturias, hai algo que nos une nese sentido de como, sí, entender a vida e como facer os negocios. Sí. Porque repítese moitísimo, vese moitísimo, hai moitas referencias. Outro día estaba lendo algúns documentos da emigración anduriña, desa emigración que facían os segadores galegos ou cando, sí, iban a Seitura, a Castela, claro, sí, había varias referencias a eso. Vamos a ir traballar con este home de Burgos porque este cumpre a súa palabra e tal, non sei, sí, que é algo como que levamos moi noso, moi moi dentro todos, uh-huh, nós por esta zona de, sí, sí, por esta, sí, zona do norte. Uh-huh. Pois a verdade é que este traballo ten que, hombre, E amais eu vexo reflexadas moitas no que estou lendo do libro, vexo reflexadas moitas das cousas, digo, ben tuvo que traballar Francisco para sacar todo isto. Claro, claro. Si, sí, si, sí, xa nos dixo, a documentación foi grandísima, moito traballo. Pero precisamente o que fan os escritores é eso, non? Sí. A documentarse para poder crear unha grande obra que ademais teña un fío conductor que de interese para poder ler, sí, non? Exactamente. O que sí é certo, Francisco, é que, bueno, presentádelo aí en Galicia, pero tamén teres de escribir por aquí, non? Pois mira, supoño que xa empezará a salir dentro de pouco na prensa e tal, pero eu teño a alegría de que todas as horas disponibles do San Jordi, que xa as teño pedidas. Non me sei agora calé exactamente a que hora estou na en tal librería, a que hora estou naquela outra, sí. Pero o día 23, que hasta agora nunca me pasara, tiña tido pedidas e tal, bueno, a ver se podía ir unha hora ou a outra, tal, pero por primeira vez teño o día completo. Teño, se máis horas tivera o día, máis horas podía firmar. Para asinar aquí, non? Pois, lógicamente, me dediques un libro. Habrá que achegarse precisamente para pues saudarte placer, personalmente. Pois, será un placer, non sei, pero seguro que, en breve, uns días ou así, colgarase a editorial e máis a miña xente na páxina web e tal, encargaránse estos informáticos e demais de colgar información, pero sí, pasarei o día en San Jordi firmando en todas as horas, estou moi contento, a verdade. Porque en ese sentido estaban pasando cousas que nunca me pasaron. Recibín un montón de peticións de todos os ricos de España, de librerías que non coñecía de nada, de estou encantado, estou intentando atender a todas, teño un calendario para abril. Bueno, a semana que ven, o día 11 estou en Coruña, o día 12 estou en Xixón. Caray. O día 13 estou en Oviedo, o día 14 vou ao Escorial. O 21 estou en Vigo, o 22 en Compostela, o 23 en San Jordi, o 24 xa non sei onde vou. Teño un calendario apretado, non só de abril. En maio ando igual, que teño aí polo sur, teño Sevilla, Granada, Málaga, Almería, non sei, Córdoba, non sei onde a verdade é que isto está indo unha marcha, vai a toda mecha. Pois alegrámonos moitísimo e felicitámolo por ese traballo. É dicir que o traballo, co traballo veñen esas felicitacións. Sí, si non se traballara non se chegaba a ese éxito. Agradecemos. Un niño decía meu avó, que traballa que verá recompensa. Traballei moitísimo, número de horas, o tanto como tiven que tantas horas, tantos días, tantos desvelos, tantos viaxes para coñecer sitios, para poñerlle cara a cousas e tal. A verdade é que moitas veces cando un lee unha novela como lector non se dá conta, sobre todo neste tipo de historias tan complexas e tan antiguas, claro, con unha referencia como ao século XIII, das horas que lle pode dedicar un escritor a ese traballo. Aparte, a mellor un escritor, eu que sei, como Christian Jack, ele é exiptólogo, escribe sobre Exipto, tras unha investigación, pero xa sabe moito do tema. Claro. Pero eu descubro algo que me gusta na historia, de repente, entre comillas, teño que convertirme nun pequeno experto dese período ou dese momento, como que falaba antes dos instrumentos musicais, non tiña nin idea do que tocaban os trovadores. Claro. E agora recoñezo os sonidos, ainda recoñezo as composicións, ainda son capaz de tocar tres ou catro notas nunha cítola. Tens que convertirte un experto da noite para a mañá para poder facer algo serio nas novelas. Entonces, a investigación é fantástico que os lectores o poidan apreciar, verdad? Pois alegramos moitísimo. A investigación dá como consecuencia precisamente ese traballo, ese novelación tan interesante que trataremos de ler e trataremos de achegarnos precisamente o día 23 aí para poder saudarte personalmente que nos firme o libro e comentar a nivel privado pues, as cousas que estás acadando como éxitos. Agradecemos. Será un placer. Tomo vos a palabra, Sí, sí, o día 23 espero vervos, non agradecemos unha hora na outra. Tedes as 8 horas para lixir, o sea que agradecemosche moitísimo, Francisco. Sabes que a radio pois si sí, temos minutos contados. Limítanos un chisquiño, pero que sí, de verdade no, que non vos preocupedes. Pero que bueno, pois pues estes minutos que nos dedicaches para nós foron espléndidos. Agradecemosche moitísimo que nos atenderas tan amablemente. Pois No, por Dios, a vos por prestar atención aos meus pequenos, como digo eu, as miñas novelas. Encantado para cando que necesitedes calquera cousa de literatura ou do mundo, ou da Dios ou que irades, ah, sí. Unha aperta forte para os dous. Espero vervos o 23. Moitas grazas, moitas grazas. Hasta outro momento, entón. Veña, unha aperta. Unha aperta. Unha aperta grande. Radio Samboy.